Radio SA. Bilety do nabycia tylko na stronie e-bilet.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 23 lipca, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ksenofobiczny atak na Polaków w Edynburgu. Policja szuka sprawców. Komisja weryfikacyjna uchyliła kolejną reprywatyzację. Niedobre wiadomości dla wypoczywających nad morzem. Kolejne kąpieliska zamknięte z powodu sinic. Szkocka policja poinformowała dziś o motywowanym nienawiścią na tle narodowościowym ataku na dwóch Polaków, do którego doszło w sobotę w Edynburgu. Jedna z poszkodowanych osób trafiła do szpitala, a o szczegółach Adam Dąbrowski. Mężczyzna, który stał się ofiarą, i jego znajomy usłyszeli ksenofobiczne obelgi. A my nie będziemy tolerować takich przestępstw, czytamy w oświadczeniu policji. Sobotni wieczór, północno-zachodni Edynburg. 19-letni Polak wraz z dwojgiem innych osób, w tym jednym rodakiem, wysiada na przystanku autobusowym. Otoczeni zostają przez liczącą ponad 10 osób grupę nastolatków i słyszą antypolskie zaczepki. 19-latek wchodzi w sprzeczkę. Potem przez krótki czas podąża za agresorami. Zostaje zaatakowany od tyłu. Na oddział trafia z obrażeniami ramion, głowy i twarzy. Wychodzi ze szpitala jeszcze tego samego wieczora. Dochodzenie trwa. Na razie nikogo nie złapano. Policja apeluje, by zgłaszali się do niej świadkowie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję zwrotową w sprawie nieruchomości przy Królewskiej 39. Wobec nieruchomości przy ulicy Krakowskiej Przedmieście 35 orzekła, że decyzję zwrotową wydano z naruszeniem prawa. Jolanta Turkowska. Zarówno w przypadku nieruchomości przy Królewskiej, jak i tej przy Krakowskim Przedmieściu w ocenie komisji władze Warszawy nie ustaliły przesłanki posiadania oraz właściwego kręgu spadkobierców. Natomiast prawa do nieruchomości zostały nabyte przez Marka M. i Maksymiliana M. za ułamek ich wartości. Wiceprzewodniczący komisji Sebastian Kaleta zwrócił uwagę, że w reprywatyzacji Królewskiej 39 brał udział kurator z Karaibów. Kurator z Karaibów w tej sprawie zadziałał. Urzędnicy nie mieli wątpliwości, iż na tak śmierdzące papiery można w Warszawie oddawać nieruchomości. Przewodniczący komisji Patryk Jaki podkreślił wyjątkowość dzisiejszej decyzji dotyczącej nieruchomości pod dawnym adresem Królewska 39. Można powiedzieć, że dzięki nam metro jest bezpieczne, bo nikt z Państwa nie wie, gdybyśmy nie uchylili tej decyzji, czy za jakiś czas następcy prawni pana Macieja M. albo on sam by powiedział, że to należy do niego i teraz niech miasto mu płaci myto. Komisja zwróciła też uwagę na los lokatorów kamienicy przy Krakowskim Przedmieściu 35, którzy mieli być nękani przez Marka M. Od jutra lokatorzy mogą składać wnioski o wypłatę odszkodowań i zadośćuczynień. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Teraz wiadomości dla osób wypoczywających nad polskim morzem. Kolejne kąpieliska na Pomorzu zostały zamknięte z powodu zakwitu sinic. Gdzie nie można się kąpać? O tym Joanna Stankiewicz z Polskiego Radia Gdańsk. Do wody nie można wchodzić w Gdańsku, Sopocie i na większości kąpielisk w Gdyni. Zamknięte są także kąpieliska w Jastrzębiej Górze, Dębkach i Łebie. Podobna sytuacja jeszcze niedawno była na Półwyspie Helskim, ale tam powiewa już biała flaga. Sytuacja na bieżąco jest monitorowana przez sanepid i ratowników. Gdy wywieszona zostanie czerwona flaga, oznacza to bezwzględny zakaz kąpieli. Sanepid radzi, by unikać kontaktu z sinicami oraz nie wchodzić do wody o zmienionej barwie i nieprzyjemnym zapachu. Toksyny wytwarzane przez sinice są niebezpieczne dla zdrowia. Mogą podrażniać skórę lub powodować dolegliwości ze strony układów oddechowego i pokarmowego. Joanna Stankiewicz, Radio Gdańsk. Powstał pierwszy w Polsce film ukazujący historię cudzoziemców, którzy wspierali powstańców warszawskich w walce z okupantem. Dokument Cudzoziemcy w Powstaniu Warszawskim wyreżyserowała Małgorzata Brama, specjalizująca się w realizacji filmów historycznych. W filmie zagrali m.in. Emilia Krakowska, Krzysztof Dracz i Jerzy Logalski, a także cudzoziemcy, Gruzini i Słowacy. Jak mówi Małgorzata Brama, film jest dokumentem fabularyzowanym. Są wypowiedzi powstańców, którzy pamiętają tych cudzoziemców. Nagraliśmy wywiad z córką porucznika Iringa, dowódcy plutonu Słowaków. I część fabularna, która jest czarno-biała, jest właśnie jedna scena z belgijskim przemytnikiem diamentów, o którym jest tylko jedna wzmianka w ogóle. Mamy później właśnie scenę z Alim, tutaj właśnie gra pani Emilia Krakowska. Dokument powstał na zlecenie Związku Powstańców Warszawskich i jak mówi jego wiceprezes Zbigniew Galperyn, jest hołdem, jaki powstańcy zamierzają oddać cudzoziemcom, którzy walczyli z nimi ramię w ramię w powstaniu. Niektóre postacie należało wydobyć i szerzej pokazać ich zachowanie, ich walkę, ich postawy. I dlatego warto podkreślić, że i cudzoziemcy dołączyli się do tej walki o wyzwolenie. Premiera filmu 18 września w warszawskiej Kinotece. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane na wschodzie oraz północnym zachodzie, okresami wzrastające do dużego i tam przelotne opady deszczu oraz burze, możliwy też grad. Temperatura maksymalna do 24 stopni na Pogórzu Karpackim, do 29 na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Latem chłodzący się żubr to częsty obrazek. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. 14. Festiwal Chopin i jego Europa od 9 sierpnia w Warszawie. Chopin, Paderewski, muzyka ich czasów. Arcydzieła na instrumentach współczesnych i historycznych. Elita światowej pianistyki, legendarne zespoły, najpiękniejsze oblicza muzyki polskiej. Zapraszają Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, program Drugi Polskiego Radia, Teatr Wielki, Opera Narodowa, PKN Orlen i Lotto. www.chopinnichts.pl. Polecają Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maniak po ciemku. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, Wojciech Mann jak zwykle na posterunku z pierwszą płytą, która nawiązuje do pewnego wydarzenia koncertowego nie tak bardzo odległego w czasie. Me. Nawiązanie było może niekoniecznie wprost, jeden do jednego, ale było jak najbardziej, zresztą już spieszę z wyjaśnieniami. Po pierwsze, to było nagranie koncertowe, a to, do czego odnosiłem się w pierwszej zapowiedzi, to był jakże nieodległy jeszcze w czasie występ grupy The Rolling Stones w Warszawie na Stadionie Narodowym. Drugie nawiązanie to nie tylko to, że i to, to koncert, ale że tu bohaterem, jednym z dwóch właściwie, jest Ron Wood, czyli jeden ze Stonesów. Tym razem wystąpił z Bo Diddleyem i jest to rejestracja ich wspólnego grania w roku 1988. No, nie bagatela, 30 lat temu. A kolejne nawiązanie będzie takie, że w repertuarze znalazły się wówczas nie tylko kompozycje Bo Diddleya czy Rona Wooda, ale jest też bardzo znany kawałek Rolling Stonesów. No więc wszystkie nawiązania wyjaśniłem, a jeśli ktoś z Państwa nie zna zawartości tej płyty, no to proponuję dwa tytuły. Myślę, że w porządku. Thank you. The way I make love to them, you know they can't resist. I'm a man. I'm a man. I'm a hoochie coochie man. Whoa. Whoa. Whoa. By my friends in New York City, can be very sharp. Lucky Dog Women, Rolling Stones i prawie jak żywi. Tyle, że sam Ron Wood, no i oczywiście Bo Diddley i zabawa znakomita 30 lat temu, ale myślę, że ta muzyka bez względu na datę wykonania wciąż się broni. A teraz data bardzo bieżąca, bo to płyta, która ukazała się niedawno. Artysta o nazwisku, które w pierwszym podejściu jest właściwie niemożliwe do wymówienia. Powiedziałem, że nazwisko tego artysty jest praktycznie nie do wymówienia i dlatego nawet nie będę podejmował próby wyartykułowania go. Szczęśliwie wykonawca przyjął pseudonim artystyczny, który jest o wiele prostszy, a brzmi Fantastic Negrito. Zresztą podejrzewam, że część z Państwa już po pierwszych dźwiękach zorientowała się, o kogo chodzi. To jest nowa płyta tego muzyka. Płyta zatytułowana Please Don't Be Dead, co oznacza proszę nie umieraj, czy nie bądź martwy, martwa. I mogłoby się wydawać, że to jest takie epatowanie słuchaczy klimatami, ja wiem, jakimiś dołującymi, ale nie chodzi tutaj o szkielety, trumny i cmentarze, ale chodzi o Amerykę. To jest płyta o dość silnym ciężarze gatunkowym, jeśli chodzi o społeczny wydźwięk. Fantastic Negrito tutaj bardzo martwi się o swój kraj, właśnie o Stany Zjednoczone, i ten apel kieruje niejako do kraju, żeby nie obumierał, żeby nie staczał się, żeby utrzymał się na poziomie rozwijającego się mocarstwa. Ma prawo jako obywatel mieć takie myśli i je artystycznie wyrażać. Utwór, który słyszeliśmy, to był otwierający album Plastic Hamburgers, taki troszkę, jak zauważyłem, cepelinowaty, ale muzyka na płycie, jak to Fantastic Negrito, oscyluje wokół takiej mieszaniny stylistycznej, bo jest tu i blues, i rock, i R&B. No, po prostu dojrzały artysta, który korzysta, używając swojego talentu, z dostępnych możliwości tworzenia i jak każdy naprawdę warty zauważenia artysta, kreuje coś w rodzaju własnego stylu. A z jakim rezultatem, to Państwo za chwilę będą mieli okazję ocenić, bo zaproponuję jeszcze, jak to zwykle w tej audycji, dwa utwory, jego własne kompozycje zresztą. A Letter to Fear, a potem jeszcze Dark Windows. I will care. said a single word to you. Put food on the table and always left a place for me. The black hole in the sun that he wanted to come would never wash away the pain with fear. Fantastic Negrito, nowa płyta Please Don't Be Dead. A jak to zwykle w Maniaku po ciemku, od nowości przeskoczmy znowu do czegoś starszego, do lat 70. Ciekawy zestaw muzyków. Obok klasycznych gwiazd bluesa, młodzi wówczas, nazwijmy to, admiratorzy tego gatunku. From coast to coast. faith is the key. Open the door and board her, 'cause there's hope for all among his love and mold. People, please get ready for the train of love. It doesn't cost you anything. All you do is get on board. The only giving is giving yourself. This is the last go-round. And if you miss this train, I want you to know you've only got yourself to blame. Me and old Sonny are taking the same ride. And the door is open wide for you, for you. There ain't no room for the hope of sinner. You would hurt all mankind just to save his own. Have pity on those whose chances go slimmer, for there's no hiding place, there's no hiding place, there's no hiding. People Get Ready. Wystąpili panowie Sonny Terry i Brownie McGee. To taki duet legendarny bluesowy. No ale mówiłem o tym towarzystwie młodych fanów bluesa. Nie tylko młodzi, ale biali, bo jednak ten podział na kolor skóry, szczególnie w latach 70. był wyraźny i Ameryka w pewnym sensie zawdzięcza ponowne zainteresowanie bluesem młodym Anglikom, białym, którzy po swojemu zaczęli przerabiać w latach 60. tę muzykę, która docierała zza oceanu, no i to wróciło jako moda do Stanów. Modą były również spotkania klasycznych czarnych bluesmenów z młodymi białymi muzykami, dla których raz, że była to nobilitacja, a dwa, że no, najlepsza szkoła muzyki, którą cenili, którą chcieli grać. Więc takich płyt wyszło sporo, ale w większości przypadków to były wizyty bluesmenów amerykańskich w Anglii i tam ci młodzi biali z otoczenia Johna Mayala czy The Yardbirds czy innych grup z radością towarzyszyli tym klasykom gatunku. Tu mamy taki przypadek z Ameryki, Sonny Terry i Brownie McGee z białymi młodymi Amerykanami, między innymi przed chwilą w tym utworze wystąpił również młody wtedy w 73 roku Arlo Guthrie. No więc taka klasyka pomieszana z młodością i jeszcze trzy utwory, które proponuję Państwu w Maniaku. You Bring On The Boogie In Me, później będzie Sail Away i na koniec tej porcji White Boy Lost In The Blues. I don't know what you got, but it don't take a genius to see that whatever you got, it's hot and it's melting me. When you move like that, when you groove like that, makes me want to climb down from my tree. You're a chocolate cookie, baby, and you bring out the boogie in me. you got time. They would sputter and scratch like a match that you can't set on fire. In your pants like that, in your pants like that, honey, you could make a blind man see. Your love has shook me, and you bring out the boogie in me. Yes, you do. Step on two. We can spend all our time drinking wine in a rented canoe. We can kick and stomp, we can roll and rock, we can shake your fruit down from the tree. The fire has cooked me, baby, bring out the boogie. America, you get plenty food to eat. Won't have to run through the jungle and scuff up your feet. You'll just sing about Jesus and drink wine all day. It's gonna be great to be an American. Ain't no lions or tigers, ain't no mamba snake, just a sweet watermelon and the buckwheat cake. Everybody is happy as a man can be. Climb aboard, little children, sail away with me. Sail away. America, every man is free to take care of his home and his family. You be happy as a monkey and a monkey tree. Be American, sail away with me. Sail away. Sail away. We will cross the mighty ocean into Charleston Bay. Sail away. Sail away. We will cross the mighty ocean into Charleston Bay. One, two, three, four. You bought your six-string Gibson. You bought your great big Al. You cried and sang like muddy water and played like lightning sound. But since I blowed my heart, you feeling mean and confused. It got you chained to your hair palm. You just a white boy lost and the blue. I'm gonna play my harp now. On your everyday suit. But since I've been my shame, you've been feeling mean and confused. Got you chained to your earphones. You're just a white boy lost in the blue. I'm gonna try to bend them for you now. Kończymy pomału dzisiejszą audycję. To wydanie Maniaka po ciemku zakończy Bonnie Raitt wykonaniem mało znanej kompozycji Boba Dylana Let's Keep It Between Us. Ogłoszenie społeczne. Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską.